Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Welkom luistervrienden. Dit is ons radiomagazine bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon de show met Lost Without You van Robin Thicke. Passend in het muziekthema lied, song of chanson voor mijn muziekkeuze voor de late avond van vandaag. Verder hebben we natuurlijk naast de muziek ook nog een paar mooie onderwerpen. 50PLUS is de enige partij die echt voor ouderen opkomt. Zij presenteerde enige tijd geleden 50PLUS pluspunten, een verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2021. Daar hoor je straks meer over. Op jonge leeftijd hebben kinderen tegenwoordig al een mobiele telefoon. Het is daarom belangrijk dat ze leren op de juiste wijze om te gaan met de social media. En de stichting Untenu zet zich in voor noodhulp, scholing en werkervaringsplekken voor verschillende doelgroepen in Cambodja. Zij doet daarvoor aan fondswerving. Enfin, dat straks. Maar eerst nog mooie muziek. En de volgende plaat is er een van David Gates en Brad. Lost and all alone. I always always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make you see that I'm lost. David Gates en Brad, Lost Without Your Love. Als enige partij die echt voor ouderen opkomt, presenteert 50PLUS zijn verkiezingsprogramma 2017-2021 in 50PLUS punten. 50PLUS vindt het volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar dat andere politieke partijen opeens belangstelling voor ouderen hebben nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen. 50PLUS heeft een totaalprogramma dat aandacht schenkt aan alle facetten van de samenleving. Kort en overzichtelijk. Een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met twee statenleden van de provincie Zuid-Holland van de partij 50PLUS. Dat zijn Willem Baks, hij is de fractievoorzitter van 50PLUS, en Ellen Verkoelen. Welkom beiden. Ik begin even met meneer Baks. Waarom vertegenwoordigt u de partij 50PLUS? Wat trekt u zo aan in deze politieke partij? Nou, ik kom vanuit de oorsprong, ben ik vanuit de gezondheidszorg in de eerste lijn. En ik heb 30 jaar tussen mensen en ouderen, ook ouderen, maar ook jongere mensen ingestaan en gezien wat er ontwikkelingen zijn in de samenleving. En toen ik met mijn bedrijf stopte, had ik het gevoel van ik moet iets doen met hetgeen wat ik heb geleerd en mijn levenservaring om ook oudere mensen een goede oude dag te bezorgen en te zorgen dat die mensen ook de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus dat is een beetje mijn beweegreden om dat te doen. En u valt zelf ook tegenwoordig in de doelgroep, dat helpt ook mee natuurlijk. Dat scheelt uiteraard. U weet wat er speelt. Ik ga even naar uw collega. Waarom heeft u voor de partij 50PLUS gekozen? Nou, ik kom van oorsprong uit CDA en ja, het mogen duidelijk zijn als we een beetje om ons heen kijken nu, vind ik toch echt dat, misschien hebben we als ouderen er, toen we jonger waren, wel voor gezorgd dat we er nu zo goed voor staan. En het wordt tijd dat we er nu ook op gaan letten dat de ouderen er weer goed voor staan. Nou, mijn specialiteit is duurzaamheid. En ja, wat kan duurzamer zijn als goed voor onze ouderen zorgen, want dan zorg je ook goed voor de jongeren. Dat is een goede stelling. Ik ga het daar zo met u over hebben. Ik begin even met meneer Baks. U houdt zich met een speciaal onderdeel van het partijprogramma bezig. Welk onderdeel is dat? Ja, ik zit hoofdzakelijk in de Commissie voor Bestuur en Middelen. En dus wij zijn ook bezig met de democratische hervorming en de ontwikkeling van de bestuurslagen in Nederland. Dus zeg maar het lokaal bestuur, provinciaal bestuur en landelijk bestuur. En met name ook in relatie tot de decentralisaties die nu en transities die plaatsvinden. Dat betekent dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en steeds meer de gemeente, hè, zeg maar de taken geeft In allerlei gebieden. En dat is een beetje waar ik binnen de fractie mee bezighoud. En daarnaast hou ik me ook met verkeer bezig, met wegen en dergelijke en infrastructuur. Even naar de schaalvergroting en de taken meer bij de gemeente leggen. Een voorbeeld daarvan is de WMO. Daar is in het verleden, toen dat overgezet werd naar de gemeente, wel het een en ander mis mee gegaan. Hoe is de situatie nu? Nou, het probleem van die WMO, transitie en decentralisatie, is dat je een omslag bij de mensen in het denken moet bewerkstelligen. Vroeger claimden de mensen dus ergens recht op hadden met de algemene wet bijzondere ziektekosten. In de nieuwe situatie moeten mensen thuis gecompenseerd worden, maar dan moeten ze zelf om vragen ook. En dan komt het zogenaamd keukentafelgesprek. En op zich is die WMO niet verkeerd. Ik denk dat het goed is dat mensen thuis gecompenseerd worden. Alleen de overgang van de oude naar de nieuwe situatie is te snel gegaan, te abrupt. En wij als 50PLUS hadden veel liever gezien dat er meer tijd voor genomen was. Dat je dat bijvoorbeeld gefaseerd had gedaan, zodat je minder zeg maar dubbelures van had gehad zoals je nu hebt op dit moment. Dat de ene gemeente op de ene manier doet, de andere gemeente op de andere manier. Terwijl wij zeggen, ja, je moet het toch een beetje uniform regelen. En niet alleen maar afhankelijk zijn van welke gemeente je zit, wat voor zorg of wat voor ondersteuning of compensatie je krijgt. Dat voelt dan niet eerlijk, hè, voor de burgers. Als in een andere gemeente wel iets vergoed wordt en in hun eigen gemeente niet. En ze horen dat dan weer van iemand anders. Dat voelt heel onrechtvaardig. Ja, dat voelt onrechtvaardig. Met name als het gaat over basistaken. Ik heb het dus niet over zeg maar de wat luxe en comfortabele dingen. Maar echte basistaken zoals zorg en die compensatie. Is het vreemd en niet uit te leggen dat in de ene gemeente iemand met een bepaalde afwijking of indicatie wel gecompenseerd wordt en in andere gemeenten niet. Ja, ik kan het niet uitleggen. En dat is denk ik ook voor onze partij op dit moment als 50PLUS partij een belangrijke taak om daar toch de vinger aan de pols te houden. En met name ook bij gemeentes erop toe te zien dat die zorg die gegeven moet worden ook goed gegeven wordt en op de juiste manier. Maar goed, elke gemeente maakt zijn eigen beleid. En de redenatie daarachter was, dan kan het op maat gebeuren. Want de gemeente kent zijn inwoners beter dan wanneer het vanuit een hogere laag gebeurt. Zou het dan weer terug moeten naar een centraal beleid, zodat elke gemeente hetzelfde doet? Nee, nou niet centraal beleid, maar wel een uniforme uitvoering. Wat de nastreven van uniformiteit in de uitvoering. Dezelfde regels in elke gemeente. Dezelfde regels. Dat je wel probeert dezelfde regels te hanteren bij iedere gemeente. Maar u bent er wel voor dat gemeenten het regelt? Ja, daar zijn we uiteraard helemaal voor. Want mits er voldoende geld voor is natuurlijk, per gemeente. Ja, geld is niet primair een discussie waar ik het over zou willen hebben. Ik ben oud-voorzitter van de WMO-raad in Haarlem. En daar de discussie ging over geld. Terwijl ik gewoon zeg, nee, het gaat erover wat is nodig voor de mensen. En kijk naar doelmatigheid en efficiëntie en noodzakelijkheid. En als je daarnaar kijkt, dan ga je kijken hoeveel geld we hebben om dat te doen. En die moet de discussie niet omdraaien. Van we hebben weinig geld, dus gaan we maar kijken, een beetje knippen en knijpen. Terwijl ik zeg van, hey, je moet kijken wat is nuttig en noodzakelijk voor die mensen. Wat hebben ze nodig? En dan ga je kijken, wat kunnen we betalen? En dat is voor mij altijd zo geweest. Ik zei van, nou, dat komt een beetje op de tweede hand. Eerst naar de mensen kijken en dan kijken, waar halen we het geld vandaan? En wees dan eerlijk naar de mensen toe, van als het er niet is, zeg dat dan eerlijk. En dan kun je met z'n allen zoeken naar een oplossing. We gaan eerst even een kleine pauze houden in het gesprek. We gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan praten we zo verder. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. She was tired of it all, but she never let it show. If a half chance ever came up, she was ready to go. He was drowning in sadness, had forgot all the reasons why. He often faked a tiny dust flake that put a tear in his eye. They went way past the turn off and into the night. Two lost souls looking for a light. How it all ended, nobody knows. The alarm started ringing when they failed to show. Did they end up being happy? No one can say. Two lost souls in the dark night, looking for a day. Sometimes it can happen. Who dare say it's wrong or right? Some poor souls try to fight it and keep their heartache clean out of sight. Two scared souls in the darkness, looking for a light. Say a prayer for those lost souls. Prayer was all worth the fight. Lost souls in the darkness, looking for a light. Two lost souls in the darkness, two lost souls in the darkness. Wat is nog wat u betreft ook een speerpunt in het beleid waar de 50PLUS zich de komende tijd op zal gaan richten? Nou ja, wat je gewoon ziet, de sociale veiligheid. Eenzaamheid, sociale veiligheid. Mensen die op een gegeven moment thuis zijn en alleen wonen, die op een gegeven moment toch een beetje, waarvan het risico is dat ze in zichzelf gekeerd raken, waardoor ze niet betrokken zijn bij de samenleving. Nou, daar moeten we denk ik als 50PLUS ook oog voor hebben. Maar ik denk dat we daar met name ook de jongere generatie voor moeten aanspreken op dit moment. Hè. Dus we, want wij zijn er ook voor de jongeren. Hè, want wij moeten met elkaar moeten we de samenleving vormgeven. Dus wij moeten als 50PLUS partij ook de jongere mensen betrekken bij de samenleving. Je wilt, doe ook eens wat voor ouderen. Kijk eens om je heen. Jij krijgt van ouderen misschien ook weer wat terug. Hè, qua levenservaring en levenswijsheid. Dat is een belangrijk punt. En daarnaast zeg maar ook ja, de digitalisering. Hè. De ouderen die nog niet zo vaardig zijn op internet. Gelukkig neemt dat goed toe. En dat is alleen maar goed. Maar er zijn nog een hele grote groep mensen die nog niet het internet goed hebben gevonden. En die nog niet op Facebook zitten. En die nog niet weten wat er in de samenleving speelt. En met name als je het hebt over dat die mensen nu gecompenseerd moeten worden. En er ook soms naar moeten vragen. Hebben ze dus niet de middelen en de mogelijkheden om die vraag te stellen. En dan wordt die vraag niet gesteld en dan krijgen ze de middelen ook niet die ze eigenlijk wel nodig hebben. Ja. Maar hoe pak je dat concreet aan? Want het is een goed plan, betrekt de jongeren erbij. Maar jonge mensen hebben een gezin, die werken fulltime vaak of werken parttime en zorgen voor de kinderen. Zorgen misschien nog voor hun eigen ouders. Er zijn ook mensen, oudere mensen die geen familie hebben die naar hen omkijkt. Hoe moet je dat dan in het vat gieten? Moet er dan een maatschappelijke stage voor jongeren komen dat ze in contact komen met de ouderen? Wat zijn de oplossingen? Nou, je moet het via de jeugd doen, misschien wel via het onderwijs. Je moet bij de jongeren beginnen om ze nu al bewust te maken van dat je in een samenleving met elkaar leeft en niet alleen. En dat is een van de zorgen die ik toch al heb als, ik ben nu 63 jaar, maar ik zie toch op een gegeven moment dat de individualisering en toch een beetje de solidariteit in de samenleving onder druk staat. Die is er uiteraard nog wel, maar die kan wel wat beter. En ik denk dat we daar met z'n allen, ook via de jongeren en via het onderwijs, aan moeten appelleren. Hè. Maatschappelijke stage is best een goed voorbeeld voor jongeren om zich heen te kijken. En ook bij andere mensen, of mensen met een beperking, of mensen of ouderen, toch eens een keer achter de deur te kijken van, joh, kunnen we wat voor u doen? En ik denk dat we daar, als we daar met z'n allen eens een keer naar kijken en we gaan het ook echt richting geven en uitvoeren, dat dan de samenleving nog een stukje gezelliger wordt dan het nu is. Dat zou mooi zijn. Dat zou minder mooi zijn. Eenzaamheid voor oudere mensen. Nou ja, daarop aansluitend, dat is het ook. Hè. Ja, het gaat om eenzaamheid, armoede, waar we hier nu zitten. Dit soort ontmoetingspunten. Wat doen we op dit moment? We zijn nu in Soenda, dat is een bejaardencentrum, yes. Waar ook een hoop andere dingen gebeurt. Er zit ook een kindercrash en dergelijke. Ja. En dat wil je verschrikkelijk graag hebben. Nou, ik ben zelf lijsttrekker voor 50PLUS in Rotterdam. Is een van onze speerpunten daar. Want wat zie je? Dan praten we over een stad van 630.000 inwoners. En we hebben nog niet alles bij elkaar. Nog geen 40 punten meer in de stad waar mensen samen kunnen komen. Nou, als je dat weer op de kaart weet te zetten met elkaar, dan komt jong en oud samen. Dan zie je die eenzaamheid. Heeft heel veel te maken met armoede. En op die manier zie je dus dat je elkaar heel erg kunt gaan ondersteunen. En dan kun je ook van elkaar leren. De vraag net van ja, hoe moeten ouderen en jongeren? Nou, een van mijn punten is bijvoorbeeld van waarom schrijven we dus mensen al vanaf 55 jaar af? Het is niet die van zeg maar 85 en ouder, het gaat al vanaf 55. Met solliciteren bijvoorbeeld is dat al een probleem. En bedoelt u? Ja. Nog maar 3% komt aan de bak. Nou, zet die oudere politieagent samen met die jongere politieagent op straat. Zet die oudere zorgverpleger samen met die jongere zorgverpleger. Die kunnen elkaar aanvullen. En moet dat wettelijk verplicht worden? Of nou moet ja, het... wettelijk. Kijk, dat is een van de punten waar wij als 50PLUS echt minder op willen gaan zitten, op al die regels en wetten. Het gaat gewoon om hoe houding en gedrag in de samenleving is. Maar hoe dwing je dat af? Hoe bewerkstellig je dat? Laten we het voorbeeld gaan geven gewoon met elkaar. Dat willen die ouderen, dat kunnen die jongeren. En als je dat samen gaat doen, gaat het gewoon werken. Kijk, als je de regels gaat maken, regels is ook altijd direct weer van je legt het op als overheid en dan voelt niemand zich eraan gebonden en betrokken. Je voelt juist weerstand. Je voelt weerstand. Je wil juist die samenleving weer op de kaart krijgen waarin we allemaal weer voor elkaar gaan zorgen. Nou, dat is echt in dat individuele gedrag wat we met z'n allen, nou ja, zeg maar de afgelopen 10, 20 jaar ook politiek vooral gestuurd zijn gaan doen. Nou, het wordt tijd dat we weer naar het collectieve met elkaar gaan. En concrete voorbeelden. Wat zou er bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam concreet hieraan gedaan kunnen worden? Nou, wat ik zeg, maak die wijkhuizen maar weer. Die buurtcentra openen. Die buurtcentra. En daar een hoop organiseren. En ga daar maar weer alles met elkaar organiseren. En stop inderdaad met die 55-jarigen om te verplichten te solliciteren. Maar zeg wel van, hey, moet je luisteren. Jouw expertise hebben we bikkelhard nodig in de samenleving. En verbind je daaraan. Goed, ik dank u beiden hartelijk. Willem Baks, fractievoorzitter van 50PLUS en Ellen Verkoelen, ook van de partij 50PLUS. Amour perdu, amour perdu, nous reviendra comme le printemps. Amour perdu, amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Je lance ce défi au vieux proverbe qui dit qu'amour perdu ne revient plus. On pourra dire en conservant le verbe, amour perdu nous reviendra grandi. J'espère de tout cœur que les poètes ne m'excluront pas de leur partie. Mais bientôt nos cœurs seront en fête quand notre amour nous reviendra grandi. Amour perdu nous reviendra comme le printemps. Amour perdu nous reviendra plus fort qu'avant. Pour moi la règle prouve l'exception, mais la grammaire y voit des inconvénients. Aussi j'ai pris une sage décision, j'emploie le verbe aimer.

Een wereld waarin we elkaar constant aan het beoordelen zijn met likejes, hartjes en duimpjes. De druk van social media is enorm groot. En naarmate kinderen ouder worden, speelt social media een steeds grotere rol in hun sociaal leven. Het is daarom zo belangrijk om kinderen en jongeren goed te begeleiden met het gebruik van social media en de gevolgen inzichtelijk te maken, zowel online als offline. Collega Bert de Wolf gaat erover in gesprek. Kinderen, smartphones en sociale media, is dat nou wel een goede combinatie? En ook nog eens slecht voor de kinderoogjes. Wie daar een mening over heeft is Henrike Spoelman, zij is van Tourmaline Kindercoaching. Dus, Henrike, inleveren dan maar die telefoons. Nou, dat lijkt me niet zo'n heel goed idee. Ik denk dat je dan heel veel ruzie krijgt, vooral met je puberkind. Ja, nee, het gaat er natuurlijk om dat het belangrijk is, zeker als ouder zijnde, dat je daar wel op let, zeg maar. Zeker bij jongere kinderen van, ja, wat doen ze eigenlijk op de smartphones en op de laptop en op de tablets. En bij puberkinderen is het vooral belangrijk van, ook bijvoorbeeld de tijd, hoe lang zitten ze erop en... Ja, de tijd is gewoon veranderd. En als ouders loop je er toch vaak achteraan te hobbelen. En kinderen lopen daarin toch voor op. Dus het is een beetje altijd zoeken voor ouders om daar de balans in te vinden. Ja, en het dan over te brengen aan de kinderen. Want ja, die houden zelf geen maat natuurlijk. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat de kinderen van nu, die groeien er natuurlijk mee op. Die hebben eigenlijk al vanaf baby af aan hebben ze een tablet in de handen gehad, een smartphone van moeder of vader in de handen gehad. Dus hun wereld bestaat ook eigenlijk daaromheen, zeg maar. Terwijl de ouders vaak nog wel het tijdperk hebben meegemaakt zonder de telefoon. En wij doen er, als ouders doe je er ook andere dingen mee. En voor kinderen en voor jongeren is het toch wel een stukje van hun zijn, zeg maar. Omdat natuurlijk ook de social media, de Instagram, de Snapchat, Facebook, WhatsApp. Ja, dat zijn voor hun hele belangrijke communicatiemiddelen. Waar de jongeren tegenwoordig toch met elkaar communiceren. Wat toch minder live is en toch meer via de telefoon. Ja, en wat doe je er dus aan? Want ja, hun leven is zo ingericht, hè? Ja, dus het is vooral heel belangrijk om je wel te realiseren, zeg maar, dat het voor kinderen, voor jongeren toch wel heel belangrijk is. Daarnaast is het wel heel belangrijk dat ze ook hun dagelijkse dingen wel blijven doen. En zolang je kind toch, weet je, lekker gaat sporten, lekker in de stad afspreekt of met vrienden dingen gaat doen, is het ook nog niet zo erg, zeg maar. Maar op een gegeven moment als je echt merkt van, hey, mijn kind zit wel heel erg veel op zijn kamer, achter zijn laptop en spreekt weinig meer af, dan wordt het wel tijd om je zorgen te maken. En het is natuurlijk ook wel belangrijk om erop te letten van wat doen ze daar. Want ja, er zijn natuurlijk wel wat gevaren, zoals laatst hoorde je toch weer van die naaktfoto's die dan toch verspreid worden. Of cyberpesten, wat natuurlijk heel naar is voor kinderen. Dus dat je daar wel goed op let en alert op bent. En ja, gaat kijken om daar ook afspraken over te maken met je kind. Van, ja, per kind verschilt het natuurlijk ook wel. Maar gemiddeld is het toch wel ongeveer 2 uur per dag, is best veel al. En ja, zou ongeveer een gemiddelde maatstaf kunnen zijn, zeg maar. Wees er wel alert op dat het niet verslavend gaat werken. Je hebt bij meisjes ook vaak, ja, die zijn zo verweven met die telefoon. Die hebben ook echt dat FOMO-syndroom, fear of missing out. Die zijn zo bang om berichten te missen, om iets te missen. En dan merk je al dat een beetje dat verslavende erin komt. En dat is wel heel belangrijk, dat je daar als ouder alert op bent. Dat gewoon te ver gaat. En dat je daar wel echt maatregelen in moet nemen. En dan echt moet afspreken, joh, thuis gaat hij gewoon even in de woonkamer. Of bijvoorbeeld 's avonds als je naar bed gaat, dan gaat hij in de woonkamer in de oplader. Neem hem niet mee naar je kamer. Dat soort afspraken kan je wel maken met je kinderen. Dan is de bevinding dat die schermen eigenlijk slecht zijn voor je ogen. Ja, dat is laatst weer in het nieuws geweest. Ja. Nou, dat weten we dan, maar daar komen we niet meer vanaf. Nee, dat is wel heel moeilijk. Maar daarom is het wel, kijk, je komt natuurlijk steeds, er wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Dus je komt ook steeds meer gevaren tegen. Ook bijvoorbeeld kinderen die te veel erachter zitten, krijgen toch vaak overgewicht. Sporten vaak minder, minder conditie. Dus voor de gezondheid is het natuurlijk ook niet goed. En daarom is het toch inderdaad, ja, die balans blijft gewoon heel belangrijk. Verbieden is niet goed, want het hoort er eenmaal bij. Het is natuurlijk ook, het geeft ook heel veel voordelen. Dus het is niet alleen maar slecht, het geeft ook heel veel voordelen. Het is voor kinderen echt een heel groot sociaal netwerk. En gamen, sommige games zijn ook heel leerzaam, creatief. Dus ze kunnen daar zeker wel ook mee, leuke dingen mee leren, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad, ja, het blijft altijd die balans houden. En als ouder om daar echt alert op te zijn. Ja. Het blijft lastig. Kinderen, smartphones en sociale media. Henrike Spoelman weet er alles van. Ze is van Tourmaline Kindercoaching. Als mensen iets meer willen weten over deze materie, kunnen ze bij jou op de website terecht? Ja, ze kunnen altijd contact, als ouders tegenaan lopen dat ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Of toch het idee hebben van, hey, mijn kind heeft daar toch problemen mee. Ja, dan kunnen ze altijd bellen of mailen. En mijn gegevens staan op de website. Ja. En de website is? Kindercoaching.net. Henrike Spoelman, dankjewel dat je hier was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Don't recognize the look that's in your eyes. Don't want to get picture in your mind. Have you decided you belong here? Hand on the door. Are you about to say I love you, but not like before? Or is it altogether gone? Feels like I lost you, baby, it kills me. Thoughts in my head, girl, right now they fill me. Try to hold on to my memories, but all familiar melodies no longer sound the same. And when I sing the words we always sang, somehow it all amounts to something I don't understand. Have you decided where your heart is? Head in the clouds. Is there a face to who you're always dreaming? I'm still the only one you say, but it don't feel that way. It feels like I lost you, baby, it kills me. Thoughts in my head, girl, right now they fill me with emptiness. Nothing but emptiness, only with emptiness. Break, no, I gotta let it out, babe. The truth is that I doubt, babe. I'm not gonna lie. You better know I cry. Feels like I lost you, ooh, babe. I cried, babe. Feels like it. Yes, I losing did. Losing my mind. Losing my mind. Hey. Feels like I lost you. I lost you. Nothing inside me. Lost you. Nothing inside me. Oh. Lost you, baby, it kills me. Thoughts in my head, girl, right now they fill me with emptiness. Nothing but emptiness. Je hoorde Alan Clark in De Late Avond met Feels Like I Lost You. En daarvoor draaiden we die mooie opname van toen. En daarvoor gingen we naar Air Supply met Lost in Love. Stichting Untenoe biedt noodhulp, scholing en werkervaringsplaatsen aan HIV-positieve lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersexe conditie die in Cambodja onder armoedige omstandigheden leven. In Nederland probeert Untenoe zoveel mogelijk financiële middelen bij elkaar te krijgen om haar werk in Cambodja met lokale partners te kunnen uitvoeren. Je hoort nog een keer Mariska de Vries in gesprek. Stichting Untenoe is formeel opgericht in augustus 2015. Ik ga daarover praten met Ron van Zeeland. Hij is de voorzitter van de stichting. Welkom. Dank je. Stichting Untenoe. Ik moet steeds even oefenen hoor, hoe ik het uitspreek. Wat betekent het woord? Het betekent regenboog in het Khmer. En Khmer is de taal die in Cambodja gesproken wordt. Want deze stichting houdt zich bezig met Cambodja. Met wat precies in Cambodja? In Cambodja houden we ons bezig met noodhulp en onderwijs en werkgelegenheidsprojecten voor LHBTI's. Ik zal het zo even uitleggen. Die HIV hebben in Cambodja. En LHBTI's zijn lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgenders en mensen met intersexe conditie. Hoe groot is het probleem in Cambodja wat HIV betreft? Ja, het probleem HIV is groter dan in Nederland. Het is ook een breder probleem. In Nederland is 3/4 van de mensen met HIV is homoseksueel of biseksueel. En in Cambodja is het gewoon een, net zoals in Afrika eigenlijk, een ziekte die breder voorkomt. Ook bij hetero's. Ook bij hetero's. Ja. Ik denk dat het zelfs daar door de VN-militairen is gekomen. En die vonden daar een prostitutienetwerk. En dat heeft zich onderling verspreid. Dat heeft zich onderling verspreid. En armoede is natuurlijk altijd een grote factor in de verspreiding van infectieziekten. ook in dit geval. In welk opzicht? Ze kunnen zich geen condooms veroorloven of ze prostitueren zich om rond te kunnen komen? Ja, dat is wel heel apart inderdaad, want condooms zijn wel vaak beschikbaar. Want je ziet in Amerika ook dat het in bepaalde groepen vaker voorkomt onder hetero's dan in, en hier trouwens ook in Nederland, dan onder homoseksuele mannen alleen. Ja, ik denk dat mensen die arm zijn bijvoorbeeld, met andere dingen bezig zijn dan met voorboedsmiddelen, dan met gezondheid, die hebben gewoon te overleven. Zijn bezig met overleven, ja. Precies, ja. En dan is dit... Een bijzaak, ja, terwijl precies. Het toch wel eigenlijk grote gevolgen heeft voor Tuurlijk, dat overleven natuurlijk. Maar vergeet niet, dit speelt in de jaren 90. Cambodja kwam uit een genocidaal regime, waar een derde of een kwart van de bevolking is omgekomen. De Rode Khmer hebben we het dan over, hè? Ja, precies. En de hele nasleep daarvan, het land is gewoon helemaal... puinhoop was het. En klimt daar heel langzaam uit. Ja. Ja. Hoe ben je zelf in contact gekomen met Cambodja? Want er zijn heel veel andere landen waar precies. Het allerlei problematiek is. Waarom per se Cambodja? Ja, nou, dat is niet echt een per se. Ik ben daar terechtgekomen, ooit op vakantie geweest, 2011 al. En een beetje blijven hangen toen ik stopte in de politiek. Ben ik 3 maanden daarheen gegaan om vrijwilligerswerk te doen. En toen heb je van dichtbij de ellende gezien. En ik kreeg geld mee van een vriend. Dat is wel heel grappig. Ik kreeg €500 mee. Doe er maar wat goeds mee. Dan blijft het zeker niet aan de strijkstok hangen. En ik vrijwilligerswerk deed ik onder andere bij een HIV-organisatie. En bij een project voor homo's en transgenders. En die vroegen mij om een plan te schrijven. Dit plan eigenlijk. En we hadden meteen al de eerste zaak te pakken van een sekswerker die door de politie van straat was gehaald. En die moest geholpen worden. Dus daar hebben we een maand de huur van betaald. Ja, en ik schreef daarover omdat ik vanuit de politiek al een weblog bijhield en op Twitter en Facebook zat. En er kwam ook weer geld van anderen binnen. En zo is het balletje gaan rollen. En 2 jaar geleden besloten om de stichting op te richten. Want ik wilde het geld niet via mijn privérekening. Dat vond ik gewoon echt niet handig. Maar goed, de stichting brengt ook veel kosten met zich mee. Het oprichten, een bankrekening, een website. Maar je moet op een gegeven moment keuze maken. Het is nu duidelijk gescheiden. Precies. En die kosten, ja, die komen erbij. En we hebben gelukkig ook genoeg mensen die geld geven. Is het een voltijdig baan? Nee, dat nee, niet. Maar je doet het erbij. Afgekeurd, dus ik kan er gewoon heel veel tijd aan besteden. Maar we hebben meer vrijwilligers. We hebben bestuursleden, raad van advies, vrijwilligers. Maar bijvoorbeeld rond Rotterdam Pride, daar staan we daar met een stand. Rond Roze Zaterdag proberen we ook wat te organiseren. AIDS Memorial Day in mei. Rond Wereld AIDSdag doen we wat. En al dat soort hoogtijdagen, dan is het aanpoten. En ja, voor de rest is het afwachten dat er verzoeken komen uit Cambodja. Dan moet dat bijgehouden worden. Ja. Maar je moet continu bedenken, wat kunnen we doen om geld binnen te halen? Want het komt niet vanzelf. Precies, dat is de grootste klus precies. Natuurlijk. Nou, als mensen meer willen weten over de stichting. Jullie hebben een website, kun je die noemen? En even melden hoe je het schrijft vooral. Ja. We hebben er 3. We hebben een Nederlandstalige en een Engelstalige website. En eentje in het Khmer voor de mensen daar. Untenu.nl. En dat is untenu.nl. En de Engelstalige is .org. Oké, daar staat alle informatie op en daar kun je ook doneren als je dat wilt. Een donatieknop en dan kan je dan via gaat dat heel makkelijk. Ja, heel makkelijk. Oké, ik wens je heel veel succes met het goede werk, dat je nog maar veel mensen een beter leven mag geven op deze manier. En wilt u doneren, kijk dan even op de website van Stichting Untenu. En dat schrijf je met 2 U's. Ik sprak met Ron van Zeeland, de voorzitter van de stichting. Destijds heel succesvol met de formatie Doe Maar. Maar ook solo dus, zeer actief. En hij schrijft ook nog teksten en muziek voor andere artiesten. Dit was in ieder geval zijn soloplaat Verloren Tijd. Dit was de late avond voor vandaag. Maandagavond hoor je weer een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep. En die aflevering wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. The Righteous Brothers met You've Lost That Love and Feeling is de laatste vocale bijdrage in deze show. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer bij de volgende aflevering van De Late Avond. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Oh, oh, oh. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. You're starting to criticize little things I do. it makes me just feel like crying.